Witajcie, kochani bracia, siostry. Widzę, że te tylne miejsca najlepiej cieszą się największym wzięciem. Ja to wolę z przodu. Po faryzejsku, no. Może i tak. Jakoś tak tutaj właśnie z Piotrem rozmawiałem, że jakoś tak z przodu to człowiek tak bardziej jest, że tak powiem, uczestniczy w tym. Tak z tyłu to można tak sobie trochę się przyglądać. Mam nadzieję, że tak nie jest. Że tak samo ci z przodu, jak i z tyłu się angażują. Ale rzeczywiście nie nasze miejsce, nie to, gdzie siedzimy, decyduje o jakości tego, co będziemy robić i co będziemy przeżywać i co w naszych sercach się dzieje. Daleko ważniejsze jest to, w jakiej pozycji, w jakiej bliskości od Bożego tronu jesteśmy. To jest zdecydowanie dużo, dużo ważniejsze. Chciałbym, bracia i siostry, byśmy na początek dzisiaj przeczytali kilka miejsc z Bożego Słowa, w których Boży ludzie modlą się. Kilka fragmentów modlitw mężów Starego Testamentu. I tak chciałbym was zachęcić, abyśmy czytając te modlitwy spróbowali zweryfikować nasze modlitwy. Jak wygląda nasza modlitwa, słowa, które wypowiadamy do Boga w naszej modlitwie w świetle słów tych mężów? To byli ludzie Starego Przymierza. Modlili się do tego samego Boga, do którego my modlimy się. Jakkolwiek nasze poznanie tego Boga jest daleko większe niż było ich. My dzisiaj dużo więcej wiemy o Bogu niż oni wiedzieli. Mamy szczególne objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. Ale jak wygląda nasza modlitwa? Czy czytając te modlitwy mężów Starego Testamentu widzimy echo naszych modlitw? Czy raczej czytamy je i widzimy słabość naszych modlitw? Widzimy niezdolność do wielbienia Boga w taki sposób, w jaki oni wielbili Boga. I myślę, że to winno być dla nas zawstydzeniem. Jeśli tak jest, za chwilę się przekonamy, jak jest. Za chwilę będziemy się modlić, będziemy podnosić nasze głosy do Boga i możemy słyszeć siebie samych i innych, jak się modlimy. Ile w naszych modlitwach jest uwielbienia Boga, wywyższenia Boga, rozkoszowania się Bogiem. A ile w tych modlitwach jest skupienia się na naszych potrzebach, na naszych pragnieniach, na naszym małym światku. To jest coś, co zawsze mnie porusza głęboko, gdy słyszę ludzi, czy czytam takie modlitwy, w których ludzie potrafią zachwycać się Bogiem, w których ludzie potrafią prawdziwie wywyższyć Boga i opowiadać o Jego wspaniałości i o Jego chwale. Zacznijmy od pierwszej księgi Kronik, 29 rozdziału, gdzie Dawid modli się po tym, jak dostojnicy Izraela składają ofiary na budowę świątyni. Wcześniej mamy opisany dar Dawida, to co on przygotował. a później dostojnicy dołączają się do tej ofiarności. I od 10 wiersza, od połowy tego wiersza mamy zapisane słowa modlitwy, które Dawid wzniósł przy tej okazji. Pierwsza księga Kronik, 29 rozdział, 10 wiersz, czytajmy, od połowy 10 wiersza. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Boże Izraela, naszego Ojca, od wieków aż na wieki. Do Ciebie, Jahwe, należy wielkość i moc, i majestat, i sława, i dostojeństwo. Owszem, wszystko na niebiosach i na ziemi jest Twoje. Do Ciebie, Jahwe, należy władza i Ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty rządzisz wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. I w Twojej ręce jest to, by wywyższyć i by umocnić wszystko. Teraz więc, Boże nasz, dziękujemy Ci i wielbimy Twoje chwalebne imię. To jest modlitwa, bracia i siostry, która winna rozbrzmiewać i w naszych sercach. Czy i my nie poznaliśmy Boga w Jego wielkości, mocy, majestacie, dostojeństwie? Kiedy Pan Jezus uczył swoich uczniów, jak się mają modlić, to widzimy, że w tej modlitwie, którą Pan Jezus nauczył swoich uczniów, na początku i na końcu tej modlitwy jest zachwyt Bogiem, jest wywyższenie Boga, jest uznanie Jego wspaniałości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, w niebiosach, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech będzie Twoja wola. I na końcu Pan Jezus uczy nas w tej modlitwie, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. My jako ewangeliczni chrześcijanie raczej nie klepiemy pacierzy, nie powtarzamy tej czy innych modlitw. Czasami nam się zdarza, że tą modlitwę gdzieś wspólnie wzniesiemy, ale niedobrze jest, jeśli nie uczymy się z tej modlitwy, jak mamy się modlić. Pan Jezus właśnie swoim uczniom powiedział, a wy tak się módlcie, w ten sposób się módlcie. Na pierwszym miejscu oddajcie chwałę Ojcu. Podziękujcie Mu za to, kim jest. Wyznajcie Jego moc i Jego chwałę. I również tak winniśmy kończyć naszą modlitwę. Dziękczynieniem, uwielbieniem. W tej modlitwie tutaj Dawida widzimy to uznanie Boga, Jego dostojeństwa, Jego majestatu, Jego wszechmocy, wyznanie Jego władzy nad wszystkim. I też uznanie, że wszystko, co mamy, jest Jego darem. Wszystko, co mamy, od Niego pochodzi. I wielu z nas na przestrzeni naszego chrześcijańskiego życia jest konfrontowanych z różnymi Bożymi decyzjami, działaniami, wyrokami, które mogą nam się po ludzku rzecz biorąc nie podobać. I pytaniem, które często wtedy, pytanie, które wtedy często rodzi się w naszych sercach, to jest dlaczego? Dlaczego? I myślę, że na wiele z tych naszych pytań dlaczego Bóg nie daje nam odpowiedzi. Bóg oczekuje, że będziemy Mu ufać. Bóg oczekuje, że będziemy Go nadal, mimo tego, co widzimy, wielbić Go i wyznawać Go jako tego, który jest władcą wszystkich rzeczy, który panuje nad wszystkim i który we wszystkim, zarówno w tym, co dobre, co przyjemne, co miłe, jak i w tym, co nieprzyjemne, bolesne, trudne, we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I naszym zadaniem, bracia i siostry, jest dziękować Mu we wszystkim i wielbić Go w każdym czasie, na każdym miejscu, we wszystkich okolicznościach. W wielu sytuacjach nie mamy odpowiedzi na nasze dlaczego. Wiele świadectw, które składamy w Kościele, najczęściej jest takich, powiem, krzywych. Krzywych w tym sensie, że jest przechylonych na jedną stronę. Opowiadamy te świadectwa tylko, prawie tylko, o tym, co Bóg wspaniałego uczynił, w takim sensie miłego, dobrego, przyjemnego. Bardzo niewiele jest tych świadectw o trudnych doświadczeniach w życiu człowieka, szczególnie jeśli nie mają happy endu, jak w przypadku Johnny Erickson Tada, która skoczyła do wody, złamała jakieś, uszkodziła kręgi w kręgosłupie szyjnym i została całkowicie sparaliżowana. I wielu ludzi modliło się o nią. Przez 10 lat walczyła, pytała dlaczego. Ludzie modlili się o nią z całego świata. Wiedzieli o jej wypadku w kościołach, modlono się o nią, o uzdrowienie, o cud, ale cud nie przyszedł. Nie było uzdrowienia. Tak jak w wielu przypadkach nie ma uzdrowienia. Niekoniecznie dlatego, że ktoś nie ma wiary, niekoniecznie dlatego, że nie wyznaje wystarczająco, ale dlatego, że Bóg postanawia uwielbić się w życiu człowieka w takim stanie. Jeśli znacie jej dalszą historię, wiecie, jak Bóg się uwielbił w jej życiu, jak do dzisiaj się uwielbia. Jakim błogosławieństwem ta niewiasta jest dla wielu, wielu, wielu dusz. Ilu ludzi przyszło do wiary w Chrystusa dzięki jej posłudze. Ilu ludzi kalekich, chorych doświadczyło pomocy. Owszem, wierzę, że gdyby Bóg uzdrowił ją cudownie, to też byłoby dla Jego chwały i Bóg uczyniłby coś innego w jej życiu. Ale w tym przypadku Bóg ewidentnie postanowił jej nie uzdrowić i używać ją w jej słabości, używać ją w jej kalectwie, w jej niemożności poruszenia ręką i nogą przez tyle lat. Czy takiego Boga jesteśmy gotowi dalej wielbić? Czy takiemu Bogu jesteśmy dalej gotowi ufać? Kiedy Jan Chrzciciel znalazł się w lochu, w głodzie, w zimnie, w ciemności, zaczął zastanawiać się, czy Jezus jest rzeczywiście tym królem, w którego ręku jest wiejadło, który przyszedł, aby sądzić, aby oddzielić ziarno od plew, aby ustanowić swoje królestwo. To normalne, że w takich chwilach, kiedy jesteśmy w lochach, kiedy jesteśmy w ciemności, kiedy wszystko nas boli, kiedy sprawy nie układają się po naszemu, zadajemy pytanie, czy naprawdę, Panie, to Ty jesteś? Czy naprawdę to Ty jesteś wszechmogący? Czy Ty rzeczywiście nad wszystkim panujesz i wszystko jest w Twoich rękach? Bóg nie daje nam odpowiedzi wielokrotnie na nasze dlaczego? Jak to jest? To, czego Bóg od nas oczekuje, to byśmy Mu ufali w każdym czasie. Jak jeden z psalmów mówi, ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. W każdym czasie. Obyśmy byli jak Paweł i Sylas, którzy siedząc w lochu potrafili wielbić Boga pieśniami i modlić się. Obyśmy byli jak wielu z tych Bożych mężów, którzy w swoich słowach wiary wyznają tą cudowność, wspaniałość, wierność Boga. Chociaż wiemy, że w ich życiu nie brakowało cierpienia, zmagań i doświadczeń. Ktoś może powiedzieć tutaj, te słowa, które przytoczyłem, to słowa króla. Ale wiemy, jaka była droga Dawida na tron. Przez 15 lat przynajmniej, pędzony po górach przez swojego króla, któremu wiernie służył. Prześladowany, nękany, przeganiany z miejsca na miejsce. Uciekającego do obcych królów, żeby znaleźć u nich schronienie. A jednak w jego sercu zawsze wzbudza się ta pieśń uwielbienia, pieśń chwały. Wiele z jego psalmów właśnie z takich okresów pochodzi. Z okresów, gdy jego życie wisiało na włosku. Kiedy mówi, otoczyły mnie pęta śmierci. Ale w jego sercu zawsze widzimy wznosi się chwała, wznosi się wiara, wznosi się uwielbienie dla Boga w każdym czasie. Przeczytajmy jeszcze kilka innych miejsc już bez większego komentarza, ale przeczytajmy je. Słowa syna Dawida, Salomona z drugiej księgi Kronik, druga księga Kronik, 6 rozdział. Wiersz 14. Jahwe, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty w niebiosach, ani na ziemi, który dotrzymywałby przymierza i okazywał łaskę względem swoich sług, całym sercem oddanych Tobie w swym postępowaniu. Następny król, Hiskiasz, druga księga królewska, czyli musimy się cofnąć do drugiej królewskiej, 19 rozdział. I od 15 wiersza posłuchajmy słów Hiskiasza. Jahwe, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem dla wszystkich królestw ziemi. Ty uczyniłeś niebiosa i ziemię. Skłoń, Jahwe, swoje ucho i posłuchaj. Otwórz, Jahwe, swoje oczy i spójrz. Kolejny król, Jehoszafat. Druga księga Kronik, ponownie 20 rozdział. I czytajmy od 6 wiersza. Jahwe, Boże naszych ojców, czy nie Ty jesteś tym prawdziwym Bogiem na niebiosach? I czy nie Ty władasz pośród wszystkich królestw narodów? W Twojej ręce jest siła i potęga. I nikt Ci się nie przeciwstawi. Czy wierzymy w takiego Boga? Niechaj to będzie słychać, bracia i siostry, w naszych modlitwach. Zobaczcie, jak krótkie są te fragmenty, które przeczytałem. Jeden, dwa wiersze. A ile w nich chwalebnej treści, ile w nich dziękczynnego, pełnego wiary, uwielbienia Boga. Nie musimy silić się na długie modlitwy. Wręcz nie jest to wskazane, byśmy za długo się tutaj teraz modlili. Ale ważne jest, byśmy w tych modlitwach, choćby w jednym zdaniu, choćby w dwóch zdaniach, oddali Bogu należną Mu cześć. Oddali Mu należną chwałę. Czy jest dla nas Bogiem, któremu chcemy oddać cześć i chwałę? Czy chcemy się wysilić i otworzyć nasze usta, by złożyć Mu dziękczynienie za wielkie zbawienie, jakie nam darował w Jezusie Chrystusie, za życie, które nam dał, za każdy dzień naszego życia, za łaskę, która nas strzeże, za doświadczenia i próby i boleści, które zsyła na nas, które jak ogień palą nas, aby nasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Czy jesteśmy ludźmi chwały? Czy jesteśmy ludźmi wiary? Czy jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek dzieje się w tym świecie, cokolwiek ma miejsce i cokolwiek będzie miało miejsce, nasz Bóg jest suwerennym władcą. Dopuszcza do wielu rzeczy, toleruje wiele rzeczy, znosi wiele rzeczy, ale to nie znaczy, że jest bezradny wobec czegokolwiek i kogokolwiek. Działa według swojego suwerennego planu. Ma zamierzony cel dla naszego istnienia, dla istnienia narodów, władców, czasów. I w tym wszystkim, co dzieje się, On realizuje swój plan, swój zamysł. I również ma to miejsce w życiu każdego z nas indywidualnie. Czy widzimy Go takim Bogiem? I czy to wzbudza w naszych sercach chwałę? Jeśli nie, prośmy Go, by otworzył nasze oczy na poznanie Jego wspaniałości. Jeśli przychodzimy na takie miejsce jak to i nie mamy nic do powiedzenia Bogu, prośmy. Wspomóg nas, Boże, abyś poruszał nasze serce. Boże, abyś poruszał nasze myśli, Boże, abyśmy Tobie oddali, co się Chwale należy. Bądź wywyższony, Ojcze, bądź uwielbiony w naszych sercach, przez nasze usta, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogę tutaj być wśród braci i sióstr. Dziękuję Ci za to, że dałeś Jezusa Chrystusa, swojego Syna, aby na krzyżu umarł za moje grzechy. Przepraszam Cię, Ojcze, w imieniu krwi Jezusa Chrystusa za każdy grzech. Niech każdy grzech w imieniu Jezusa Chrystusa i Jego krwi oczyści moje ciało, moją duszę, żeby była biała, żeby była nieskazitelna, czysta, żebyś, Panie Boże, słuchał moich modlitw, żeby nic nie oddzielało żaden grzech, żeby żaden grzech nie oddzielał pomiędzy mną a Tobą. Dziękuję Ci za to, że tak wspaniały plan wymyśliłeś dla mnie i dla wszystkich. Dzięki Mu, dzięki Jezusowi Chrystusowi mogę być zbawiony. Dziękuję Ci, że podnosisz mnie z każdego upadku, a wtedy, kiedy upadnę, i tak mogę chwalić Ciebie. Dziękować Ci za każdy upadek, za te złe chwile i za te dobre. Dziękuję Ci, mój Ojcze Niebieski w niebie. Amen. Amen. Dziękuję Ci również za to doświadczenie, proszę, abyś w tym doświadczeniu Panie uwielbił się, Panie. Aby Twoje imię było wywyższone, abyś ulegał sobie chwałę, aby w tych czasach, w tym spokoju zamierzyło się, to wszystko się przydarzyło. Proszę Cię tylko, abyś podźwignął, abyś dodał siły, abyś przyjął wiarę, abyś oddał Panu wiarę. Abyś zapełnił moje serce, Boże, tym pokojem, tym radością, Panie, tą miłością. Proszę Cię, byś przyszedł teraz i tutaj, Panie Jezu. Abyś dotknął się tego wszystkiego, co jest chore, bo abyś uleczył wszystko, co potrzebujesz. Uleczył mnie. Dziękuję Ci, że mógł się w Ciebie modlić, Panie. Dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za tą rodzinę, Panie. Dziękuję Ci za moje dzieci, za mojego męża, Panie. Życzę, żebyś to również posłał. Dziękuję Ci za braci, siostry, zgromadzone. Dziękuję Ci, Panie, że myślę, że mnie jeszcze prześladowam takim, że możemy się spotykać, Panie. Możemy wierzyć w Twoje imię. Korzystajmy z tego. To bym było, żeby z wszelka części chwała, która jest zawsze i na wieki wieki, Panie. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za przychodzenie mnie z tego wieśniczonego, że nie sądzę się, że został w szkole, Panie, że w szkole Thank you. na chwałę zdobi Cię, a sprawiedliwość berłem Twe. Korona chwały zdobi Cię, stwarzasz wszystko słowem swe, Ty władasz mocy i rządzisz chwale. Tyż Panem nieba i ziemi jest, Panem jesteś Ty. Abyśmy byli Kościołem pełnym chwały, bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ale czyści, święci, sprawiedliwi, pełni uwielbienia i dziękczynienia dla Ciebie w każdym czasie. Amen. Amen. Radość w sercu mym przeżywać daje Pan. Wyrywa z bied, uśmierza ból, do nieba wiedzie sam. Ten kraj, do niej tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Panie Jezu, Zbawco mój, racz przyjąć wdzięczność mą, gdy brak pokoju w sercu mym, Ty z góry ześlij go. Ten kraj, do niej tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie. Czekam, Panie, chwili tej przede mną górny kraj. Porzucam ziemię pełną łez, gdyż moim będzie raj. Ten kraj, ten kraj, do niej tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Z gotowości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj mojego głosu, nagnij swych uszu na głos wołania, na głos mojego błagania. Panie, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi, ale u Ciebie przebaczenie, aby się Ciebie bano. Oczekuję Pana, moja dusza oczekuje i w Jego słowie podkładam nadzieję. Moja dusza oczekuje Pana, bardziej niż zgodnie z kwitu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Niech Izrael oczekuje Pana, u Pana bowiem jest miłosierdzie i w Niego obficie oczekiwa. On sam odkupił Izraela ze wszystkich jego wypowiedzi. Zbyt wysoko sięgać, Panie, patrzeć tam, gdzie pycha czni i chwała, chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie, choć zazdrości godny świata pałac. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteśmy oczekiwaniem, uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem my. Nie chcę, by się wywyższało serce, czego pragnę, to Twe progi. Ciszy na Twym progu siedzieć będę, cieszyć się, że jesteś moim Bogiem. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem, uspokajasz serce moje, cieszeniem jesteś i pokojem my. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek, posłany przez Boga, miał na imię Jan. Wszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle. Dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o tym zaświadczyć. Na światło jednak ciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przybywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale światło nie rozpoznał. Przyszedł do swego. Swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stanie się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, i zamieszkało wśród nas, i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o nim, donośnie wołając, to o nim powiedziałem, też przyjdzie za mną, pojawił się przede mną, był on wcześniej niż ja. Z jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda stały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nie widział, objawił go on, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Dzięki Panie Jezu, że przez swoją wielką miłość Ty, Panie, stałeś się jednym z nas. Dzięki. Stałeś się człowiekiem, który oddał za nas swoje życie na krzyżu Golgoty. Ty to, Panie, uczyniłeś z miłości. Ty, Panie, objawiłeś nam Boga. Tego, który jest prawdziwy. Ty, Panie, dzięki Tobie, Panie Jezu, Ty, Panie, zamieszkałeś pośród nas jako Emanuel, Bóg z nami. Dzięki Ci, Panie, za to, że dzięki temu objawieniu się w ciele możemy przyjrzeć się Ciebie, Panie. Jesteś, Ty, Panie, blisko nas, bo Ty chcesz być blisko nas, bo Twoja miłość jest relacją, że Ty chcesz, Panie, być przy nas blisko, bo Ty nas, Panie, kochasz, Ty nas pełnisz miłość. Dzięki Ci. Tą wielką miłość nie pojmuję, że tak nas, Panie, umiłowałeś, bo jesteś człowiekiem, że nie pojmujesz, Panie. Dziękuję Ci za to, że się nam objawiłeś, że to wielkie światło, które miałem przyjść przez, przyszło na ten świat. My wszyscy Cię, Panie Jezu, przyjęli, ale tym, którzy Cię przyjęli, dałeś prawo stać się dziećmi Bożymi. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to objawienie. Bądź wywyższony, Panie Jezu, teraz i na wieki wieku, Panie. Amen. Wierność Twoja. Panie Boże, głosili Ewangelię w każdym miejscu, w pracy, na ulicach, żebyśmy mieli odwagę do tego powiedzieć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Jezus Chrystus posłał uczniów, powiedział, że pójdziecie w narody, będziecie głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który zbawił świat. Żebyśmy nie byli lepszymi chrześcijanami, którzy tylko słuchają, żebyśmy dokonywali Słowo Boże i chwalili Boga w każdym miejscu. Żeby wszyscy ludzie usłyszeli o Jezusie Chrystusie, co zrobił w naszym życiu. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Tak, Panie, na szkodzie jesteś, byśmy z odwagą, z radością, z zapałem wyznawali Twoje imię na każdym miejscu, w każdym czasie. Byśmy nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się krzyża, nie wstydzili się naszego Pana, który za nas położył życie na krzyżu Golgoty, który zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i żyje, i króluje, i przyjdzie w chwale. Daj, Panie, by nasze życie było świadectwem naszej wiary, naszej miłości do Ciebie, naszej wierności Tobie. Dajmy każdy dzień naszego życia był życiem oddanym Tobie, poświęconym Tobie, wywyższającym Ciebie. I aby to światło, które w nas włożyłeś, Twoje światło, jaśniało, Panie, w tym ciemnym świecie i w tych czasach, w których tam przyszło żyć. Pomóż nam, Panie, pomóż nam na wszystkich naszych drogach wysławiać Ciebie i świadczyć o Tobie, składać o Tobie dobre świadectwo naszym czynem i naszym słowem. Przemawiaj do nas, Panie, i posił nas dalej teraz Twoim Słowem. Oczekujemy, że będziesz mówił do nas, błogosław Sławka, pomóż mu ubrać w słowa myśli, które bierze z Twojego Słowa. Pomóż, Panie, nam słuchać i czerpać i uczyć się Twoim dróg. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone. Amen. Amen. Usiądźmy. Witam wszystkich obecnych w imieniu Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, kochani obecni, dzisiaj będę się dzielił Słowem Bożym, które jest zapisane w drugim liście apostoła Piotra. Piotr napisał dwa listy, o których tutaj na podstawie których możemy czerpać naukę apostolską. Mamy przekaz tychże dwóch listów. I ja bym właśnie dzisiaj chciał zająć się tak w pewnych kwestiach oczywiście z tegoż właśnie listu. Sami wiemy, że każde Słowo Boże jest bardzo obszerne, bardzo obfite i nie ma możliwości, żeby omówić wszystko. I zdaję sobie sprawę, że każdy z nas, który przeczytał to słowo albo studiował, czy też może jest na etapie dzisiaj, kiedy zajmuje się tym przekazem zapisanym w tymże liście, ma swoje jakieś specjalne tematy, to, co jego dotyka, to, co jego motywuje do pójścia dalej za Panem Jezusem Chrystusem. I również ja, czytając ten list, znalazłem tam parę rzeczy i właśnie no, chciałbym się z wami podzielić z tym. Zachęcam wszystkich do słuchania, do rozmyślania na ten temat, czy rzeczywiście te rzeczy tak się mają, czy może coś wymaga jakiejś ewentualnej poprawy. Sami wiemy, że jest taka możliwość, szczególnie na naszych spotkaniach środowych, żeby ewentualnie temat rozwinąć, albo może jakoś dodatkowo sobie pewne rzeczy wytłumaczyć. Także bądźmy tymi, którzy biorą czynny w tym udział i chcą, żeby wspólnie dojść do jak najlepszych, jak najważniejszych wniosków. List ten zaczyna się słowami: Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Zacząłem od tego pierwszego wersetu. Mamy tutaj przekaz, że Piotr chciał przekazać wierzącym ludziom pewne prawdy biblijne. Pewne prawdy, które mogą utrzymać ich na ścieżce pańskiej. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że to słowo jest również do nas skierowane. Być może większość z nas, mam nadzieję, że wszyscy, mówią: tak, my wiemy o tym, my wiemy doskonale, że całe słowo jest przez Boga natchnione i ma służyć ku poprawie, ku oczyszczeniu, abyśmy byli godni Jego imienia i żebyśmy też mogli nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa do tych, którzy jeszcze jej nie słyszeli. I wierzę gorąco, że tak jest między nami. Ale muszę wam powiedzieć, że tak powszechnie to nie jest to takie oczywiste. Na jakiej podstawie to twierdzę? Ostatnio słuchałem pewien wykład, w którym mędrzec, arcyapostoł, nie wiem jak go nazwać, stwierdził, że Ewangelia Mateusza tak naprawdę to jest do Żydów pisana. Ewangelia Łukasza skierowana jest do Greków. No i Ewangelia jeszcze Marka to w zasadzie najbardziej pasuje do Rzymian, do tych, którzy mieszkali w tej dzisiejszej Italii, czyli w Rzymie, no i wiadomo, na tych okolicznych terenach. Nie wiem, skąd on to wydedukował, nie wiem, skąd wziął takie myśli. Mogę się domyślać i myślę, że te myśli są bardzo bliskie prawdy, że zbłądził w swoim życiu, zbłądził w swoim myśleniu, w nauce, którą przyjął albo z czasem zaczął przyjmować i wszystko robił, żeby potem Słowo Boże pod tą swoją myśl, pod tą swoją naukę dopasować. No jeszcze do tego można by dodać, że list do Kolosan był kierowany do Kolosan, list do Rzymian był tylko skierowany do Rzymian albo głównie do Rzymian. No to w takim razie można by powiedzieć, idąc tym tropem, że niewiele by nam zostało jeszcze z tego Słowa Bożego, na którym przecież mamy się budować. Słowa, które jest jedynym fundamentem, jest jedynym, na którym możemy polegać, jedynym, które może nas przeprowadzić przez to życie tutaj, jakie wiedziemy na tym padole. Dlatego tutaj na samym początku zaznaczyłem, żebyśmy nie dali się zwieść tego rodzaju wypowiedziom, czy też myślom, czy też jeśli czytamy może jakieś broszurki, naprawdę trzeba być bardzo, bardzo w tym wszystkim ostrożnym, podejść do tego czasami nawet z pewnym dystansem, szczególnie jeśli autor tegoż przekazu jest nam nie do końca znany, nie znamy go do końca, nie wiemy, kim zaś on jest, także warto te rzeczy sprawdzać. Musimy wiedzieć, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe i tego winniśmy się trzymać. Raz jeszcze powtarzam, Chcę przypomnieć to, co już na pewno wiemy, że całe Słowo, i Stary Testament, i Nowy Testament, całe Słowo jest potrzebne do życia w pobożności. I z tego stanowiska nie mamy prawa odejść. W tej kwestii nie ma żadnych dywagacji. Nie możemy nawet na milimetr odpuścić. Diabeł jest taki, że jak weźmie palec, to potem chce wziąć rękę. A jak weźmie rękę, to i pochłonie całego człowieka. Słowa Bożego musimy się trzymać, całego Słowa Bożego. Wiadomo, że są rzeczy, które są bardziej nam przyjazne, kiedy czytamy Słowo Boże. Ja też mam swoje ulubione księgi. Myślę, że każdy z nas ma swoje ulubione księgi. Czy to z Nowego Testamentu, czy też ze Starego Testamentu. I to jest jak najbardziej dopuszczalne. Bo nie każdy jest Gedeonem, nie każdy jest Samsonem, tak jak tutaj mówiliśmy w środę. Nie każdy jest tego samego usposobienia. Nie każdy ma ten sam temperament. Nie każdy ma te same potrzeby. I z racji tego wszystkiego można mieć jakieś swoje wybrane księgi, na których głównie opieramy swoją wiarę i swoje pielgrzymowanie. Ale to wcale nie znaczy, że reszta jest gorsza. Nie ma czegoś takiego, że jest lepsze Słowo Boże i mniej dobre Słowo Boże. Każde słowo, tak jak czytaliśmy, tak jak słuchaliśmy, jeszcze raz powtarzam, całe słowo jest potrzebne do życia w pobożności. Idąc tym tropem dalej, tropem fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków, którzy chcą zmieniać Ewangelię Jezusa Chrystusa, tych, którzy chcą zmieniać naukę apostolską, chciałbym się odnieść do drugiego rozdziału w tejże księdze. Cały ten rozdział jest właściwie zapisany właśnie na temat tychże fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli. Cały ten rozdział. Ja nie będę tego rozdziału czytał, bo on jest dosyć obszerny i każdy z nas może sobie w domu to przeczytać, rozmyślać, wyciągnąć wnioski. Ja ze swojej strony tylko wskażę na pewne punkty, tak jakby troszeczkę liznę tego tematu. Ludzie, którzy zostali przez apostoła nazwani fałszywymi nauczycielami, rzecz pierwsza, wywodzą się spośród tych, którzy kiedyś uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy kiedyś poszli za Jezusem Chrystusem. To nie są ci, którzy nigdy nie odrodzili się z Boga, którzy nigdy nie doznali łaski Ducha Świętego. Czytamy o tym wyraźnie. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Jeśli bowiem przez poznanie Pana Jezusa i Chrystusa, Zbawiciela, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, czyli musieli ją poznać kiedyś. Lepiej byłoby dla nich nigdy nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. A więc zasada pierwsza, myśl pierwsza. Są to ludzie, którzy mogli być ludem Bożym. Ludzie, którzy mogli należeć do ludu Bożego. Wiadomo, są też ludzie, którzy próbują realizować się w kwestii nauczania, którzy nigdy nie byli z ludem Bożym, nigdy nie byli odrodzeni z Boga, ale mogą też być tacy, którzy byli zrodzeni z Boga, a jednak później z czasem zaczęli odchodzić od nauki apostolskiej. I tutaj mamy w tym rozdziale wyraźnie pokazane, że ludzie ci nie przeszli próby wiary. Słowo Boże mówi nam, że nie zbawia początek, ale co? Ale zbawia koniec. To, że ktoś ma dobry początek, to wcale nie jest zapewnieniem, że będzie miał dobry koniec. To nie jest tak, wiecie, jakby było to coś oczywiste. Musimy się strzec, musimy pilnować się ściśle Słowa Bożego. Ludzie ci, czytamy, że ulegli swego rodzaju namiętnościom. Wiadomo, kiedy człowiek się nawraca, kiedy przychodzi do Boga, Bóg go zradza na nowo ze swojego Ducha Świętego, staje się z nowym stworzeniem i w tym momencie człowiek taki staje się przyjacielem Boga. Tak jak ci, którzy narodzili się z Boga, automatycznie stają się Jego dziećmi Bożymi, stają się przyjacielami Boga. Ale będąc przyjacielem Boga, automatycznie stają się wrogami szatana. Dlatego, bo przeszli do obozu Boga. Szatan, o którym nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić, jako rozwodziciel nie będzie zabiegał o tych, którzy są jego w dalszym ciągu, tylko będzie chciał przyciągnąć na nowo tych, którzy wypadli z jego drużyny. Prawda? No tak to jest. No ja nie będę szedł kupować do sklepu artykułów, które mam w domu, w lodówce. No chyba to jest normalne. Będę starał się nabyć, mając taką potrzebę, idąc do sklepu. To, co nie mam w lodówce, to samo szatan. Jeśli są jego słudzy i jego dzieci, dzieci diabelskie, bo o takich mówi Słowo Boże, to oni są jego. Ale jeśli ktoś wyszedł z jego obozu, to wtedy chce ich co? Z powrotem do siebie pociągnąć. Dlatego tyle razy tutaj powtarzamy, że my jesteśmy cały czas na wojnie. Co prawda jest nauka głoszona, że człowiek, który raz opowie się za Bogiem, przyjmie Jezusa Chrystusa, to już jest do końca, nic go nie może ruszyć. Nie wierzcie temu zwiastowaniu. Mówię tutaj z całą stanowczością i mówię tu z całą pewnością, stojąc nie tylko przed wami, ale również przed Bogiem. Słowo Boże wyraźnie nas poucza, że nie początek zbawia, ale zbawia koniec. Ludzie ci, kiedy przeszli do obozu Boga, stając się nieprzyjacielem szatana, szatan zaczął tak jakby po tym pierwszym zamroczeniu, kiedy utracił swoją drużynę, zaczął ich nęcić z powrotem. I na różne sposoby to robił. Ja wiem w swoim życiu i myślę, że każdy z nas ma świadectwa, kiedy się narodził z Boga, zaczął ulegać swego rodzaju pokusom. To nie jest tak, że narodziłem się z Boga i już nic mi nie zagraża i nie mam żadnych pokus. Ba, ja bym powiedział, że one czasami się nawet wzmagają, dlatego, bo zaczynam toczyć bój. I czytamy w Słowie Bożym, że ci ludzie tego samego doświadczyli. Byli kuszeni przez różnego rodzaju pożądliwości i zostali przez te pożądliwości pokonani. Zostali przez te pożądliwości pokonani. Przyszedł taki moment, że nie wytrzymali próby wiary, o którym mówi Słowo Boże, i opowiedzieli się za pokusami, za pożądliwościami, uważając, że są przecież wolni w Jezusie Chrystusie. A jeśli są wyzwoleni, to wszystko mi wolno. Kochani, Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże mówi, że owszem, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko służy ku zbawieniu. I tu musimy nauczyć się to rozróżniać. Ludzie ci odwrócili się od Boga. Nie chcieli dalej iść za Bogiem. Pożądliwości, które zaczęły ich głaskać, zwyciężyły ich. I czytamy, że przeszli na stronę wroga, przeszli na stronę diabła. I co gorsze, nie tylko, że przeszli na stronę wroga, ale zaczęli nauczać według swojej mądrości. Zaczęli nauczać według swojej mądrości i nęcić słabe dusze, tych, którzy są nowymi stworzeniami, tych, którzy dopiero wyzwolili się od wpływów szatańskich. Co za obrzydliwi ludzie. Wiecie, co jest o nich napisane w tym rozdziale? Że ich czeka najciemniejszy zakątek. Ja to przeczytam. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Nie ma nic ciemniejszego niż coś, co jest najciemniejsze. To jest największa obrzydliwość przed Bogiem, kiedy człowiek odpadł od Boga i jeszcze innych ciągnie za sobą. To jest straszna rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Lepiej, żeby nigdy nie poznali Boga. Lepiej, żeby zostali poganami. To wtedy lżejszy wyrok dostaną. Słowo Boże w innym miejscu mówi, że ci, którzy chcą nauczać, będą podlegać surowszemu wyrokowi, surowszemu osądowi, może w ten sposób. I to jest prawda. Dlatego, bo poprzez swoje zwiastowanie mają duży wpływ na tych, którzy ich słuchają. I jest to mowa ku żywotowi albo mowa ku śmierci. Czytamy również w tym rozdziale, że przechadzali się pośród wierzących i nawet będąc takimi, jakimi są, czyli wrogami Bożymi, bez żadnego problemu przebywali wśród nich i nawet współbiesiadowali. Czy wyobrażacie sobie tutaj w zborze taką sytuację? Kiedy wiemy, że ktoś głosi rzeczową antyewangelię, czuje się swobodnie, głosi swoje mądrości, a ci, którzy są młodzi w wierze, którzy są jeszcze nieutwierdzeni, bo zazwyczaj tak jest, którzy są młodzi w wierze, nie do końca są utwierdzeni jeszcze, potrzebują jeszcze cały czas tego mleka. Słuchają ich i przez to nęcą ich słabe jeszcze dusze. W tym sensie słabe, że jeszcze nieutwierdzone. Wyobrażacie sobie to w naszym zborze tutaj? No ja sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam tego. Bracia i siostry, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj ktoś przyszedł, jakąś antyewangelię, jakieś brudy tutaj wprowadzał, a my sobie będziemy siedzieć, i bo Bóg jest miłością. Czy to byłoby normalne? Czy jak my potem byśmy stanęli przed Chrystusem? Przecież Chrystus będzie domagał się krwi tychże ludzi. Dlatego jest powiedziane, że dla tych, którzy to robią, jest przeznaczony najciemniejszy mrok. Najciemniejszy. Kochani, jeśli stwierdziliśmy, bo ja tak uważam też, że jest dobrze, że nie ma takich sytuacji, to czy powinniśmy być w związku z tym tacy obojętni na te rzeczy? Bo to, że u nas się takie rzeczy nie dzieją, to wcale nie znaczy, że obok nas się takie rzeczy nie dzieją. Może się okazać, że niedaleko od nas takie nieprawości się dzieją. I czy my powinniśmy być obojętni na to? Zastanówmy się. Każdy z nas kiedyś stanie przed Chrystusem i też będzie za takie rzeczy odpowiadał. Ja rozumiem, że nie mamy większego wpływu na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Prawda? No raczej nie mamy. Są tam takie cudaki jak Benny Hinn, odważę się mówić głośno. Apostoł Paweł też mówił, Filetos, Hermogen, jak on tam miał? Hermogenes? Byli tacy, którzy wprowadzali błędne nauki i apostoł Paweł nie był żadnym konfidentem, nie był jakimś donosicielem, ale mówił otwarcie, to są ci, którzy wprowadzają zgłębne, błędne nauki i wiodą innych na manowce. Ja wiem, że są w Stanach takie osoby, na które nie mam wpływu, żeby zadziałać, ale jeśli wiem, że na przykład wokół mnie się to dzieje, to już nie powinienem być na pewno obojętny. No takie jest moje zdanie, nie wiem jak wy myślicie, ale jeśli ja na przykład bym wiedział, że ktoś naucza inaczej niż Słowo Boże mówi, no to sorry, ale ja muszę po prostu protestować. Byłem parę razy na takich spotkaniach. Byłem z takimi dwoma przywódcami organizacji. I zaczęli mnie nauczać po swojemu. Ja im powiedziałem, no wiecie, mowa tak, ja tak, oni tak. W końcu powiedziałem, słuchajcie, powiem wam tak. Kiedyś staniemy przed Chrystusem i wy staniecie przed Chrystusem i będziecie odpowiadać nie tylko za siebie, ale za tych, których nauczacie. I powiem wam, że wtedy im zamknąłem buzię. Przestali się mądrzyć. To samo w pracy. Też swoje mądrości powiadają. Ja mówię, człowieku, weź zmień po prostu nauczyciela. Jeśli cię takich rzeczy nie uczy, jeśli nie naucza cię o nowonarodzeniu, to weź tego nauczyciela zmień, bo prowadzą was na manowce. Takie rzeczy, jeśli mam odwagę, to musimy mówić, nie możemy być obojętni. Zobaczmy, apostoł Piotr, który też nie był konfidentem i nie był donosicielem, ale też wskazywał na tych ludzi. I powiedział tak, dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Miał do czynienia z ludźmi wierzącymi apostoł Piotr, którzy byli pouczeni, którzy przez to poznali prawdę i więcej, byli w tym utwierdzeni. Czyli można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wiedzieli, że to jest tak i amen. Ale mimo tego, że byli utwierdzeni, to powiedział, że tak długo jak tu żyję, tak długo jak chodzę po tej ziemi, jak Pan mi daje, tak będę cały czas wam to przypominał. Cały czas będę was utwierdzał. Bo taka jest moja posługa, bo po to zostałem posłany przez Ojca. Uważam, że to jest bardzo właściwa postawa. Bardzo właściwa. My ze swojej strony też powinniśmy czerpać jak najwięcej. Powiem, że nie wiem, czy oglądaliście filmy National Geographic, jak czasami pokazują te niedźwiedzie grizzly w parku Yellowstone. Kiedy one się szykują na zimę, to one te łososie wyciągają z tych rzek. I one są już, wiecie, już takie tak naprawdę najedzone, że można by powiedzieć, że już im ta skóra pęka, bo szykują się na zimę. Ale mimo tego, że już są takie naprawdę napakowane, to jeszcze tam do tej rzeki idzie i jeszcze te łososie wyciąga, bo on wie, ten niedźwiedź wie, że idzie zima, że idą trudne czasy i on musi na tyle, na ile może, póki jeszcze jest możliwość, cały czas karmić się. Tak i my, póki mamy tę możliwość, musimy karmić się Słowem Bożym. Musimy napełniać się Słowem, gdyż sami wiemy, że różne mogą przyjść na nas czasy. Różne mogą przyjść jeszcze czasy. Drodzy moi, na sam koniec jeszcze chciałbym zadać takie pytanie. Czy słuchaliście kiedyś Radia Wolna Europa? Ja myślę, że ci starsi to słuchali, ci młodzi to może nawet nie wiedzą, co to jest Radio Wolna Europa. Było to radio, które nadawało takie wiadomości, co się dzieje w kraju i tak dalej, żeby no, mieli w tym swój jakiś interes, tak ogólnie rzecz biorąc. W każdym razie ja też słuchałem Radia Wolna Europa, tak jak chyba większość Polaków, i nastawiałem wieczorem, był to czas jeszcze głębokiej komuny, i kiedy słuchałem tego radia, to tak się, wiecie, napawałem tym, co tam mówili. Dawali te różne przekazy, newsy, i było to dla mnie takie zachęcające, takie budujące, takie, ja bym powiedział, przyjemne sercu, bo miałem pewne skojarzenia, że te fakty, że coś się dzieje, że tam jakieś strajki, że jakieś niepokoje, to służą ku temu, że może wyrwiemy się z tej żelaznej kurtyny i staniemy się wolnym krajem, gdzie będę mógł swobodnie podróżować i za bilet Narodowego Banku Polskiego w końcu będę bez problemu mógł sobie kupić na przykład czekoladę. I byłem w tym taki zachęcony, podekscytowany. Dzisiaj, jeśli jesteśmy już narodzeni z Boga, bo ja wtedy jeszcze byłem w świecie, ale dzisiaj jesteśmy narodzeni z Boga, to takie wiadomości musimy słuchać, już nie słuchając wolnej Europy, ale bardziej skupiając się na tym, co Bóg ma do nas do powiedzenia. Dlatego, bo zbliża się czas naszego odkupienia. Zbliża się czas, kiedy w końcu skończymy tą pielgrzymkę tutaj. Każdy z nas skończy pielgrzymkę i zostaniemy przeniesieni w końcu, w pełni, już w ciele uwielbionym, do Królestwa Jezusa Chrystusa, do Królestwa Bożego, tak powiem, do Królestwa Bożego. Pytanie moje też następne jest, czy masz takie pragnienie? Jak wygląda twoja sytuacja? Czy masz pragnienie tego, aby być w tymże Królestwie Bożym? Czy może są rzeczy, które przeszkadzają ci, gdzie wahasz się, że się zastanawiasz, może wątpisz? Jakie jest nasze postrzeganie tej tematyki? Jakie jest postrzeganie naszego tego tematu? Ja wiem, że my ostatnio dosyć dużo na ten temat mówimy, bo rzeczywiście te rzeczy, które dzieją się wokół nas, sprzyjają temu tematowi i myślę, że on będzie się coraz bardziej rozwijał. Dlatego też no, od czasu do czasu trzeba takie rzeczy powtarzać, żebyśmy wiedzieli, że my idziemy do miejsca, które jest dużo lepsze niż tutaj. Uważam, że pewne rzeczy powinny nas motywować do tego, abyśmy jeszcze bardziej podobali się naszemu Panu. Panu, który powołał nas do swojego wojska. I tutaj właśnie chciałem przeczytać na sam koniec, już w tej tematyce będąc, to słowo, które nam przekazał apostoł, które jest również dla nas. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. To jest dla nas zapewnienie. Jeśli będziemy trzymać się tych słów, jeśli będziemy ostrożnie kroczyć po drodze, która jest nam wyznaczona, wtedy Słowo Boże daje nam gwarancję, że w pokoju rzeczywiście będziemy mogli oczekiwać nastania dnia, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ze swoimi aniołami, ze swoimi świętymi i będziemy mieli w Nim udział w tymże zmartwychwstaniu, o którym mówi Słowo Boże. Musimy zdawać sobie sprawę, że my do tego zostaliśmy powołani. To, że uwierzyliśmy, To nie tylko po to, żebyśmy byli ludźmi wierzącymi, żebyśmy staczali bój, żebyśmy mieli swoje radości, swoje czasami cierpienia, ale głównym motywem naszym, głównym celem naszym, tym światłem, do którego dążymy, to jest właśnie obietnica żywota wiecznego. W pełni pokoju, w pełni radości, tam, gdzie nie będzie już ani łzy, ani żadnego strachu, ani nic z tych rzeczy, z czym spotykamy się tutaj. Powiedzcie, czy to nie jest dla nas zachętą? Czy to nie jest dla nas zachętą? Powiedzcie, co może być lepszego? Co może być lepszego niż życie w przyjaźni z Bogiem na wieki? Czy ktoś powie mi, co może być lepszego? I Słowo Boże nas zapewnia, że to jest skarb jedyny, najlepszy, najbardziej wartościowszy. Jest tak drogi, że gotów jestem sprzedać wszystko, co mam. Wszystkie swoje oszczędności, chatę, ziemię, samochód drogi albo mniej drogi. Wszystko jestem gotów sprzedać, aby tylko pozyskać ten skarb. Tak mówi Słowo Boże. I zapewniam was, że Słowo Boże się nie myli. Bóg jest Bogiem prawdomównym. Jeśli tego nie będziesz miał, będziesz biednym chrześcijaninem. Jeśli nie oddasz wszystkiego Jezusowi Chrystusowi, będziesz biedny i goły. I choćbyś tutaj miał miliony, nic ci to nie da. Zawsze będziesz smutny. W głębi duszy. I nawet jak przelew ci przyjdzie, sześciocyfrowy, to będzie tylko zadowolenie chwilowe. Ale przyjdą potem podatnicy, poborcy podatkowi i połowę ci wezmą i plany wiorą w łeb. Jezus Chrystus nie chce od nas żadnych podatków. On jest dawcą życia, życia wiecznego, życia w radości, w miłości, w pokoju. Powiedzcie, czego jeszcze chcemy więcej? Jak mi ktoś powie, niech mnie przelicytuje. Będziemy się licytować, jak wędkarze. Ale powiem wam, że nie będzie ci łatwo przelicytować mnie. Nie będzie łatwo. Ja wiem, komu zawierzyłem. Wiem, kim jest Jezus Chrystus. Wiem, co mi darował. Wiem, że czasami jest mi ciężko. Wiem, że dużo błędów popełniam. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale wiem najważniejszą rzecz, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Że Bóg nie chce śmierci grzesznika, nie tylko twojego, ale również sąsiada. Że Jemu zależy nie tylko na tych, którzy są naszymi najbliższymi, albo za tymi, którzy się modlą, o których się modlimy, co są uciskani, ale również mojego sąsiada, mojego współpracownika. Bóg chce jego wyzwolić z tego, chce, żeby również on oddał wszystko, ale musisz oddać wszystko. Jak oddasz połowę, to będziesz w połowie zadowolony. A jak oddasz wszystko, będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Wybór należy do nas, kochani. Bóg nikogo na siłę do swojego królestwa nie ciągnie. Nigdy nam nie obiecywał, że będzie nas ciągnął. To wszystko jest z wolnej woli. Bóg daje ofertę człowiekowi. I na ile skorzysta, na tyle też weźmie. Zastanówmy się nad tym. Amen. Powstańmy, kochani, i spędźmy chwilę jeszcze w modlitwie. Nasz Panie, chcemy z wielką uwagą wsłuchiwać się w Twoje słowo, rozważać każde słowo, każde zdanie. Potrzebujemy pomocy Twojego Ducha, aby nikt z nas nie był biernym słuchaczem, abyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko słuchają, ale by to słowo mieszkało w nas, by zmieniało nas, byśmy ostrzeżeni przez Twoje słowo pilnowali siebie samych, pilnowali naszego życia, aby nikt z nas nie zszedł z drogi prawdy, z drogi życia na drogę bezbożności, aby pożądliwości tego świata szatańskie zasadzki, pułapki, pokusy nie odwiodły nas od wiernego oddania się Chrystusowi, aby doczesne przyjemności, rozkosze nie przesłoniły nam tej chwalebnej nadziei zmartwychwstania i wiecznego życia i wiecznej szczęśliwości w Bożej obecności. Kochany Panie, daj nam baczenie na nas samych, na naszych braci i siostry wokół nas, tak też jak możemy, gdzie mamy kontakty, gdzie mamy jakieś znajomości, gdzie mamy jakieś relacje, czy też przez te różne portale medialne, społecznościowe, mogli reagować na wszelkiego rodzaju odstępstwa, dziwne nauki, twierdzenia, błędy, ostrzegając naszych braci, nasze siostry przed słuchaniem błędnych nauk, błędnych wywodów wywodzących się z, albo z nieznajomości Twego słowa, albo z ignorancji, albo też z grzechu, który kryje się za tą zwodniczą nauką, odstępstwa. Panie, jest tego tak wiele i widzimy, że czasy, w których przyszło nam żyć, chociaż mamy tyle Biblii, tyle tłumaczeń Biblii, wciąż tak wiele ignorancji, wciąż tak wiele ciemnoty duchowej, wciąż tak wiele grzeszności i nieprawości, często usprawiedliwionej jakimiś wyrwanymi z kontekstu fragmentami Twojego słowa. Boże, prosimy, daj nam cierpliwość, daj nam wytrwałość, daj nam miłość też, pokorę, abyśmy napominając, wdając się w jakieś dyskusje, czynili to w Twoim duchu, stanowczo, kategorycznie, ale też z wyrozumiałością i cierpliwością wobec tych, którzy błądzą. Daj nam, Panie, Twojego ducha, Twoją łaskę, Twoją siłę, Twoją mądrość, abyśmy wiedzieli, jak komu odpowiedzieć, kiedy użyć twardszych słów, a kiedy z łagodnością i cierpliwością przemawiać do tych, którzy zostali uwiedzeni, którzy w swej nieświadomości podążają za fałszywymi nauczycielami. Panie, pomóż. Zachowaj Twój Kościół w sprawiedliwości, w czystości, w prawdzie Twojej. Dziękujemy, że dałeś nam swe słowo, dałeś swojego ducha. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby iść za Tobą. Strzeż nas w prawdzie Twojej i pomóż nam wytrwale, wiernie głosić Twą prawdę. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione, Boże nasz, bo wiemy, że Twoja prawda ostatecznie zatriumfuje, że chociaż ciemność pośród nas, wokół nas się zagęszcza, Panie, możemy jaśnieć jako Twoje światła w tym ginącym świecie. Niechaj tak będzie, Panie. Niechaj Twoja światłość jaśnieje w naszym życiu, w naszych słowach i czynach. Amen. mi wybaczyłeś, płacąc cenę życia. Mnie oczyściłeś, mój niosąc grzech. Ma dusza żywa jest, Twój duch mieszka we mnie. Boś zmarł, z martwych wstał, by zbawić mnie. Miłości cud, brutalny krzyż, Pan triumfuje żywy dziś. Miłości cud, zwycięski Pan, we serce duszę Jemu dam, mym życiem chcę wywyższyć Cię. W ofierze życie swoje za nas złożył, niebiański tron swój zostawił, by wykupić sobie lud swój, aby Jego wielbił i zawsze Jemu wiernym był. Cudowny Pan, zwycięski Król, jam dziecko Twe i sługa Twój. Odwieczny Bóg, Zbawiciel mój, jam dzieło Twe i chwalca Twój, mym życiem chcę wywyższyć Cię. Gdy Cię nie znałem, grzech był moim panem, lecz Tyś mnie wybrał, bym Twoim był. Kamienne serce wziąłeś, życiem wypełniłeś, Twym naśladowcą pragnę być. Cudowny Pan, chcę śpiewać Ci, żeś na ratunek przyszedł mi. Przyjaciel mój, mej duszy stróż, nikt Tobie nie dorówna już. Mym życiem chcę wywyższyć Cię, Królem jesteś, Królem jesteś, Królem jesteś, Królem jesteś Ty. Mości cud, brutalny krzyż, Pan triumfuje żywy dziś. Miłości cud, zwycięski Pan, me serce, duszę Jemu dam. Mym życiem chcę wywyższyć tylko Panie Cię. Mym życiem chcę wywyższyć Cię. Amen. Siądźmy, proszę. Cieszę się, że mogę na to, co było głoszone, to, co Sławek mówił, powiedzieć amen.

tego, co Pan Jezus uczynił, umierając na krzyżu, oddając swoje życie za nas, jest czasem też na pewno wdzięczności, radości, ze zbawienia. Może jest czasem takiego przypominania sobie i zapału, rozbudzania zapału do tego oczekiwania, ale też jest czasem, może być i czasami powinien być czasem refleksji nad naszym życiem, czy ja rzeczywiście kroczę tą drogą wąską, czy może dobrze zacząłem, a może teraz zboczyłem gdzieś. Także jest to też czas zastanowienia i jeśli trwamy w Bogu, jeśli nie ma w nas żadnego grzechu, który by nas usidlał, jeśli możemy z podniesioną głową spojrzeć w górę i z wdzięcznością podziękować Bogu, że nas oczyścił, że jesteśmy wolni, święci. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, z radością bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Jeżeli jest coś, co stoi na przeszkodzie, to czym prędzej sprawmy, żeby nie było tej przeszkody. Z Bożą pomocą, wołając do Boga o właśnie ratunek, o pomoc. Powstańmy, proszę. Będziemy jak co tydzień brali chleb, łamali go, dawali do tego, by go spożywać, by wspominać śmierć Pana Jezusa, przelanie Jego krwi i po raz kolejny przypominać sobie, jak wielka miłość zaprowadziła go na to straszne miejsce dla nas. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za możliwość życia wiecznego, za za wiarę, która zrodziła się w naszym życiu, za zapał, za chęć, za pragnienie, by służyć Tobie. Dzięki za przebaczenie grzechów, za obmycie z grzechów, za siłę do zwycięskiego życia. I to wszystko dzięki Tobie, Panie Jezu. Dziękuję, że też stanąłeś na drodze mojego życia. I chcę być dobrym światłem, być nasoloną solą dla ludzi wokół mnie i swoim życiem i słowami głosić dobrą nowinę o zbawieniu, o przebaczeniu grzechów, o życiu wiecznym. Tobie dzięki za to, Panie Jezu. Amen. Amen. Tak bardzo dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją gotowość, by stać się jednym z nas, pozostawić chwałę nieba, czystość, świętość, to wszystko, co tam było wolne od grzechu, brudu, to wszystko, Panie, w swej miłości do nas zostawiłeś, stałeś się człowiekiem. Dziękujemy Ci, że prowadząc czyste, doskonałe, nieskalane grzechem życie, byłeś gotów iść na krzyż, być zaliczonym do grona grzeszników, jak złoczyńca wystawiony na pokaz, na pośmiewisko, w strasznym bólu, cierpieniu, umarłeś za nas, aby nam darować z łaski zbawienie. Dziękujemy Ci, że możemy przez prostą, dziecięcą wiarę uchwycić się Ciebie, uchwycić się dzieła krzyża, tego cudownego zbawienia, które stało się naszym udziałem przez prostą wiarę. I wiemy, że ten krzyż, Twoje życie, Twoja śmierć, Twoje zmartwychwstanie, Twoja nauka, wzywają nas do odwrócenia się od wszelkiej bezbożności, odwrócenia się od świata, odwrócenia się od grzechu i oddania się Tobie w posłuszeństwo, aby dla Ciebie żyć. Panie, modlimy się, by nasze przystępowanie do tego stołu, jedzenie z tego chleba, picie z tego kielicha, za każdym razem było deklaracją naszego oddania się Tobie, zaparcia się samych siebie, gotowości, by nie służyć już dłużej naszym przyziemnym, zmysłowym pożądliwościom, ale służyć Tobie jako naszemu Panu, jako naszemu Władcy, jako naszemu źródle życia, sprawiedliwości, pokoju, radości, mocy. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za tą pamiątkę, która zmusza nas za każdym razem do konfrontacji z tym, gdzie stoimy, dokąd zmierzamy, do pilnowania naszych dróg i, jeśli trzeba, naprawiania ich, przychodzenia pod Twój krzyż, gdzie jest przebaczenie, gdzie jest uwolnienie, gdzie jest życie, gdzie jest moc do nowego, świętego, sprawiedliwego życia. Chwała Tobie. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku naszemu błogosławieństwu i ku życiu. Przemawiaj do każdego z naszych serc i daj nam łaskę poddawać się Tobie i czerpać z Ciebie. Amen. Amen. Zapraszam. Chcemy, Panie, jeszcze zwrócić nasze serca ku Tobie na koniec tego naszego zgromadzenia, przynajmniej tej części. I chcemy Ci dziękować, że pozwalasz nam spotykać się, że mamy tę możliwość, mamy to miejsce. Dziękujemy Ci. Panie, modlimy się, by Twe słowa, które do nas kierujesz, żyły w nas. Byśmy pamiętali o Tobie na wszystkich naszych drogach. W tym nadchodzącym tygodniu prosimy, byś chronił nas, strzegł nas od złego, a prowadził w tym, co dobre, co sprawiedliwe, co miłe Tobie. Prosimy, każdego dnia udzielaj nam mocy Twego Ducha, mądrości z góry, jakże potrzebujemy, Panie, Twojej pracy w naszych sercach, mądrości, żeby wiedzieć, co komu powiedzieć, jak się zachować, jak zareagować na różne propozycje, wyzwania. Prosimy, strzeż nas i prowadź nas i pomóż nam być Twoimi chwalcami, być odważnymi zwiastunami Twojej Ewangelii. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w nas i przez nas. Dotykaj bliskich naszych. Prosimy o Twoje zbawienie, Panie, naszych najbliższych, naszych dzieci, rodziców, krewnych. Prosimy o sąsiadów, prosimy o ludzi w tym kraju, Panie, w tym mieście, w okolicznych miastach, miejscowościach. Prosimy o Twoją pracę w ich sercach i to, żeby to ziarno, które siejemy, Panie, przez nasze życie, zwiastowanie, broszury rozdawane, Ewangelie, Panie, modlimy się, by czytali, by rozważali, rozmyślali. Prosimy, by Twój Duch mówił do ich serc i pociągał ich ku Tobie, ku życiu, ku zbawieniu. Prosimy, Panie, wykorzystuj nas i używaj nas. Używaj nas w tym dziele rozbudowy Twojego Królestwa, poszerzania Jego granic. A Tobie, Panie, niechaj zawsze płynie chwała, bo jesteś wspaniałym Bogiem, wielkim w swym majestacie, wielkim w swej wierności, miłosierdziu i łasce. Niechaj nasze serca zachwycają się Tobie i pragną Ciebie i szukają Ciebie. Prosimy, Panie, niech Twój Święty Duch pociąga nas ku Tobie, kieruje nasze myśli ku Tobie, nasze serca w poddaniu Tobie. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Asię, Andrzeja. Pozdrawiamy Danusię i Michała. Ja mam też pozdrowienia od Maćka Kosiorka z rodziną ze Skierniewic, od brata Przemka Bartczaka z Ciechanowa, Grzegorza z Lęborka. Wybierał się dzisiaj, ale widzę, że nie dojechał. Kto tu jeszcze pozdrawiał Was? Darek z Morąga, nas. Brat Darek z Morąga, niektórzy też go znają. Brat Marek z Wodzisławia Śląskiego i tam też bracia z ich społeczności. Także od nich wszystkich przekazuję pozdrowienia. Siostra Beata Galczak z Warszawy. Paweł Grabowski z Ostródy. Zostańcie z Bogiem, kochani. Jeszcze przywitajmy się. Spędźmy chwilę na naszych wzajemnych rozmowach. Zabierzmy na obiady do siebie, do domu, tych, którzy nie mają gdzie iść. Pobądźmy jeszcze ze sobą razem i spędźmy dobrze to popołudnie, ten czas, który Bóg nam daje. Amen.